Promocjamy, hej! Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą, czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Co za emocje, ale to był rajd. Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Ołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 maja, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści z Doniecka już rozpoczęli referendum niepodległościowe. Głosowanie trwa w jednej ze szkół. Premier potwierdza, że widział tajny raport Komisji Europejskiej na temat wpływu sankcji wobec Rosji na unijną gospodarkę. Szef rządu przekonuje, że ten dokument nie powinien trafić do opinii publicznej. Czy utwór My Słowianie podbije Eurowizję? Tego dowiemy się już za kilka godzin. Na początek w serwisie Trójki Doniecki zaskakujący ruch tamtejszych prorosyjskich separatystów. Dzień wcześniej niż zaplanowali, rozpoczęli oni swoje referendum. Głosowanie dotyczy odłączenia od Ukrainy. Plebiscytu nie uznają ani władze w Kijowie, nie uznaje także Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Portal Nowości Donbasa twierdzi, że głosowanie rozpoczęło się w jednej ze szkół. Doniecka administracja obwodowa przekonuje, że terroryści planują zajęcie 80 szkół we wszystkich dzielnicach miasta, aby przeprowadzić tam swoje referendum. Jego organizacji nie uznają ani donieckie władze, ani rządzący w Kijowie. O odłożenie głosowania apelował prezydent Rosji Władimir Putin, jednak sami separatyści twierdzą, że rządzący nie przeszkadzają im w przygotowaniach do referendum, a milicja nawet pomaga. Jednocześnie terroryści oświadczyli, że nie pozwolą na organizację wyborów prezydenta 25 maja. Twierdzą, że kontrolują 22 komisje terytorialne z ponad 400 w obwodzie donieckim. Tych informacji nie potwierdza żadna instytucja ani obserwatorzy. Centralna Komisja Wyborcza podkreśla, że nawet jeśli w niektórych komisjach, okręgach czy nawet w całym obwodzie wybory prezydenta nie odbędą się, to i tak zostaną one uznane za ważne. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Premier nie chce komentować tajnego raportu Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy wpływu ewentualnych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Jest on już w posiadaniu polskiej dyplomacji. Donald Tusk mówi, że raport ma zapewnić możliwie duży poziom solidarności między państwami europejskimi w podziale kosztów czy też negatywnych skutków sankcji. Podkreślił, że nie służy temu jego ujawnianie. Może spowodować, że akurat dotyczy to Niemiec, że dyskusja zamiast o tym, jak podzielić się tą solidarnością, przesunie się w Niemczech na rzecz dyskusji, jak bardzo nie warto realizować to twarde stanowisko, stanowcze stanowisko wobec Rosji. Wczoraj niemiecki tygodnik Stern podał, że według raportu tegoroczny wzrost gospodarczy Niemiec zmniejszy się z 1,6% do 0,7% w razie zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Wicepremier Rosji ostrzega, że będzie latał do Naddniestrza bombowcem strategicznym Tu-160. Dmitrij Rogozin napisał o tym na swoim blogu. Ma to związek z tym, że Ukraina i Rumunia zamknęły przestrzeń powietrzną dla jego samolotu. Wiceszef rosyjskiego rządu od 2 dni przebywa w Tyraspolu. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Rogozin poleciał do Naddniestrza, aby spotkać się tam z miejscową ludnością rosyjskojęzyczną. Rosja od dawna twierdzi, że mieszkańcy separatystycznej części Mołdawii mają prawo do samostanowienia. Moskwa nie wyklucza, że poprze ich niepodległościowe dążenia. Wicepremier miał już kłopoty lecąc w tamtą stronę. Napisał wtedy na swoim blogu, że musi lecieć przez Bułgarię i Rumunię, co zamiast 2 godzin zajmie mu 4,5. Gdy chciał dziś wracać, okazało się, że oprócz Ukrainy również Rumunia nie zgodziła się wpuścić jego samolotu w swoją przestrzeń. przestrzeń powietrzną. Następnym razem polecę Tu-160, napisał Dmitrij Rogozin. Samolot typu Tu-160 to ponaddźwiękowy bombowiec strategiczny uznawany za najcięższy samolot bojowy świata. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska szansa na eurowizyjny sukces. Piosenka My Słowianie Donatana i Kleo ma szansę na zwycięstwo w finale konkursu w Kopenhadze. Najpoważniejszym konkurentem może być jednak propozycja Austrii, czyli Conchita Wurst. Wokalista przebrany za kobietę z brodą. Konkurs między piosenkami nabrał więc także podtekstu ideologicznego i o to ekspertów pytał nasz reporter. Feministki nie są bynajmniej przeciwko pokazywaniu gołych piersi. Profesor Magdalena Środa z Kongresu Kobiet Polskich. Wygrana tego zespołu będzie jedynie znakiem tego, że Polska staje się znana w Europie dzięki prześności. W ogóle nie jestem przekonany co do tego, że powinniśmy się tego wstydzić. Kulturoznawca dr Marcin Niemojewski, Uniwersytet Warszawski. To jest kwestia kompleksów narastających przez dziesięciolecia. To jest taka różnica jak między tą austriacką nowoczesnością i pełną wolnością, a polską przaśnością i tym konserwatywnym powrotem do tradycyjnych ról kobiecych i męskich. Jeśli chodzi o reprezentanta Austrii, to nie jest manifest odmienności, a wykorzystanie odmienności po to, żeby sprzedać show. My Słowianie będzie 9. piosenką finału, a finał już wieczorem o 21:00. A my zaglądamy jeszcze na kort w Madrycie. Tam Agnieszka Radwańska mierzy się z Marią Szarapową w walce o finał turnieju WTA. To jest trudny pojedynek. W pierwszym secie było 6-1 dla Rosjanki. Jak dotąd Radwańskiej udało się wygrać z Szarapową zaledwie 2 razy, a Szarapowa wygrywała z kolei 9. Ta, która zwycięży dzisiejszy pojedynek, zagra już jutro w finale z Rumunką Simoną Halep. To był serwis Trójki. Noc pod znakiem chmur i deszczu, przesuwającego się od zachodu na wschód, do tego nad Mazury, także na zachodzie Podlasia, na Mazowszu i na Kielecczyźnie możliwe są także burze. Temperatura od 6 stopni w Zakopanem do 11 w Katowicach, na wybrzeżu i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, na to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w 3 dni. Tak, drogie panie. Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Wyruszamy teraz w przeszłość i w kosmos. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. My naprawdę będziemy latać na statkach kosmicznych, tak jak dzisiaj latamy samolotami. Kosmiczne statki ze zwykłymi pasażerami polecą na Księżyc i na inne planety Słonecznego Systemu. tam. Kubeś podróżny, stary worek i butelki coli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę cię. Bądź gotowy dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy zaprowadzę cię tam. Weź podróżny, stary worek i na drogę buty dwa. Jutro lub we wtorek przyjdzie czas. Znam plażę, która nie ma końca. Nikt nie wie, gdzie się rozpoczyna. Od wschodu do zachodu słońca. Można tam szlakiem piany iść. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy poprowadzić. W entuzjastycznym głosie korespondenta Polskiego Radia w Moskwie, komentującego w 1963 roku lot Walentyny Tereszkowej, usłyszeliśmy piosenkę Haliny Frąckowiak z roku 1974 z fragmentem nagrania Jak rakieta startuje, ale podbój kosmosu, którym w epoce eksplorowanej przez nasz wehikuł fascynowali się ludzie na całym świecie, zaczął się wcześniej. Oto fragment audycji Z kraju i ze świata z 5 października 1957 roku. Dzisiaj o północy Radio Radzieckie nadało historyczny komunikat. Сообщение ТАСС. В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. Komunikat TASS. W wyniku żmudnej i wytężonej pracy radzieckich instytutów naukowo-badawczych i biur konstrukcyjnych wybudowany został pierwszy na świecie sztuczny satelita Ziemi. 4 października 1957 roku w Związku Radzieckim dokonano pomyślnego wypuszczenia satelity. W chwili obecnej okrąża on Ziemię po elipsie na wysokości 900 km z szybkością 8000 metrów na sekundę. czas jednego obrotu satelity wokół Ziemi wynosić będzie 1 godzinę i 35 minut. Jego lot obserwować można w promieniach wschodzącego i zachodzącego Słońca przy pomocy najprostszych przyrządów optycznych. Komunikaty o ruchach pierwszego sztucznego satelity Ziemi podawane będą regularnie przez radio moskiewskie. A oto sygnały wysyłane przez stacje nadajnikowe sztucznego satelity, odebrane po raz pierwszy dzisiaj rano przez nasłuch Polskiego Radia. Niektóre amerykańskie stacje radiowe i telewizyjne przerwały swe programy, aby bezpośrednio przekazać słuchaczom sygnały ze sztucznego satelity. W studiu gościmy pana Karola Wójcickiego, popularyzatora nauki z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To się właściwie w głowie nie mieści, że Amerykanie, którzy przechwycili niemieckiego konstruktora Wernera von Brauna, dali się wyprzedzić Związkowi Radzieckiemu i zdaje się, że w październiku 57 to wpadli w panikę w ogóle. Tutaj Rosjanie dosyć sprytnie zagrali, bo tak na dobrą sprawę to Rosjanie bali się w tego, co dzieje się po drugiej stronie oceanu, tego, co Wernher von Braun może zdziałać dla Amerykanów i w popłochu zupełnie zmienili swoje plany. Pierwszy w kosmos miał polecieć zupełnie inny satelita, dużo bardziej zaawansowany, taki, który miał już prowadzić konkretne badania naukowe i wysyłać wyniki tych badań bezpośrednio na Ziemię, ale kiedy okazało się, że Amerykanie są już prawie na finiszu swoich prac nad sztucznym satelitą, Rosjanie wszystko wywrócili do góry nogami. Projekt Sputnika 3, jak wtedy się okazało, został odłożony trochę w czasie, a na szybko nawet bez planów konstrukcyjnych, trochę tak jakby tworząc gdzieś w szopie od podstaw i tak właśnie od ręki zrobili sztucznego satelitę, który, jak lubię powtarzać dzieciakom w planetarium, poza zwykłym pikaniem, na dobrą sprawę, nie robił nic innego, ale w tych czasach nie trzeba było robić innego. Wystarczyło, że on nadawał ten swój sygnał, to pikanie, które oznajmiało światu: tu jestem, w przestrzeni kosmicznej. Po raz pierwszy znalazłem się ku chwale Związku Radzieckiego. I żeby się wszyscy o tym wiedzieli. I to się udało. To udało się Rosjanom osiągnąć. I to przeszło do historii. Tak więc, choć faktycznie najpierw to Rosjanie się obawiali Ameryki, to potem się okazało, że te role bardzo szybko się odwróciły. Być może Amerykanie trochę niepotrzebnie wtedy chcieli postawić na jakość. No tutaj Rosjanie, wysyłając po prostu pikającą kulkę w kosmos, wpisali się w historię. Ale trzeba dodać, że wówczas, w 57 roku, w październiku przynajmniej, wiedza o tym, co to właściwie jest, co to tam leci, była chyba bardzo skromna w tej audycji, z której fragmentu wysłuchaliśmy. Dalej jest rozmowa z jednym z polskich naukowców, który sugeruje, że dzięki temu Sputnikowi dowiemy się czegoś o składzie górnych warstw atmosfery. Jakby zupełnie nie uwzględnia właśnie tego, że to jest tak naprawdę nadajnik radiowy. Tam chyba tylko, mówiąc bardzo kolokwialnie, dla pizzy wsadzono jakiś termometr mierzący temperaturę na zewnątrz powłoki statku i w jego wnętrzu, ale to nie były żadne konkretne badania naukowe. To zupełnie nie o to chodziło. To był jakby wyścig, w którym główną nagrodą był prestiż, nie zbadanie atmosfery. Na to przyszedł później czas. Można było dowiedzieć się dużo więcej o kosmosie od tamtego czasu. Właśnie dzięki temu, że ktoś w końcu tego pierwszego satelitę wysłał. Nawiasem mówiąc, ten Sputnik, bo mówimy cały czas Sputnik, kula z nadajnikiem, to duże było? Nie, to zawsze dobrze pamiętam, jaki to jest rozmiar, chociaż na oczy oryginału nigdy nie widziałem, ale przez parę lat przyszło mi pracować w Warszawskim Muzeum Techniki, w planetarium, gdzie jakby zdobywałem pierwsze szlify w popularyzacji nauki i tam właśnie każdy może przyjść, zobaczyć, jest model w skali 1:1 i to jest kula, jeśli dobrze pamiętam, chyba około średnicy pół metra, z takimi długimi, ponad dwu, a czasami nawet trzymetrowymi czterema antenami, które wchodzą. Takimi, tak. Wyglądały jakby w lugu za sobą takie długie wąsy, właśnie ten Sputnik. I to wszystko, to cała zaawansowana konstrukcja tego satelity. Zresztą niewielkie rozmiary jakby troszkę odbiły się na pewnych mitach, które dzisiaj można powtarzać. Nawet w audycji, którą przed chwilą słyszeliśmy, można było usłyszeć, że satelity można zobaczyć w promieniach wschodzącego i zachodzącego Słońca. No, dzisiaj wiemy, że właściwie każdy, kto widział tego satelitę podobno, wcale nie widział satelity, ale widział rakietę, która wyniosła Sputnika. On sam był zbyt mały. Jeśli dzisiaj sobie to można było policzyć, to on osiągnął sam Sputnik na niebie szóstą wielkość gwiazdową. To znaczy, że był jasności takiej, jak najsłabsze gwiazdy widoczne gołym okiem gdzieś poza granicami dużych miast. Ja zdaję sobie sprawę, że powiedzmy ponad 50 lat temu w centrum Warszawy niebo wyglądało pewnie trochę lepiej niż dzisiaj i być może tej znaczy, czwartej, gorzej, piątej... Bardziej czarne. I te gwiazdy czwartej, piątej wielkości pewnie można było zobaczyć, no ale szóstej to nadal jest bardzo ciężko. Ja przyznam się szczerze, jak leci po niebie satelita szóstej jasności gwiazdowej, to nawet jak jestem w Bieszadach, to czasem go nie zauważam. Ale wszyscy widzieli i tak jasny punkcik poruszający się po niebie, którego nie sposób było przeoczyć, dlatego że nikt nigdy wcześniej na niebie czegoś takiego nie widział. I nagle pojawia się gwiazda, która przez kilka minut przelatuje przez całe niebo. Nie była może najjaśniejsza, ale należał do jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie. Tylko, że to nie był Sputnik. To była rakieta, która go wyniosła. Dużo większa, lepiej odbijająca światło i wyraźniej widoczna z Ziemi. No ale faktycznie Sputnik podążał wcale niedaleko. Ona była też na orbicie? Tak, rakieta została umieszczona na orbicie. Znaczy trochę jakby przy okazji, bo chodziło o to, żeby ten niewielki ładunek na orbitę wynieść. Zresztą dzisiaj też się tak dzieje, że nadal widząc wiele punktów na niebie, które bierzemy za satelity, w rzeczywistości są ostatnimi stopniami rakiet, które wynosiły niektóre z tych satelitów. To jest zresztą dzisiaj bardzo poważny problem tak zwanych śmieci kosmicznych. No nam jest potrzebny ten mały ładunek w kosmosie, a nie wielka rakieta, która go wyniosła, ale siłą rzeczy wiele z nich właśnie w kosmosie się znajduje. Kilka dni temu, to dosyć zabawne, bo mówimy o tym właśnie, jak obserwowano rakietę, która wyniosła pierwszego satelitę, a później tam została, ale dosłownie kilka dni temu prywatna amerykańska firma kilkadziesiąt lat po wystrzeleniu Sputnika 1 osiągnęła coś zupełnie niezwykłego. Wystrzeliła na orbitę statek kosmiczny z ładunkiem dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale rakieta, którą ją wyniosła, wcale nie została na orbicie okołoziemskiej, ale jej główny stopień odpadł po drodze, a później bezpiecznie wylądował w oceanie. Została odzyskana i prawdopodobnie będzie wykorzystywana do kolejnych lotów. Kilkadziesiąt lat to zajęło. Tymczasem nadszedł rok 1961. Bogusław Wyrobek z Towarzyszeniem Orkiestry Zygmunta Wicharego nagrał właśnie Shake, Rattle and Roll, gdy tymczasem. Get out from that kitchen and rattle those pots and pans. Get out from that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast 'cause I'm a hungry man. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. Well, you never do nothing, save your doggone soul. Wearing those dresses, your hair done up so right. Wearing those dresses, your hair done up so right. You look so warm, but your heart is cold as ice. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. Well, you never do nothing to save your doggone soul. I'm like a one-eyed cat, peeping in a seafood store. I'm like a one-eyed cat, peeping in a seafood store. I can look at you, though you don't love me no more. I believe you are doing me wrong, and now I know. I believe you are doing me wrong, and now I know. The more I work, the faster my money goes. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. I'll shake, rattle and roll. Who will never do nothing save your doggone soul? Внимание! Говорит Москва! 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первой в мире космической корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. По годзinie i 48 minutach lotu, o godzinie 10 czasu warszawskiego, statek wylądował w przewidzianym rejonie w zachodniej części ZSRR. Opisuje to korespondent dziennika Izwestia. Gagarin natychmiast po opuszczeniu sztucznego satelity, nie czekając na helikopter, udał się pieszo na spotkanie ludzi, którzy przed chwilą widzieli go w przestworzach kosmicznych. A oto głos pierwszego kosmonauty w chwili, kiedy meldował ojczyźnie, że lot odbywa się pomyślnie. Chmury, brawo walur bis i zaśpiewał wali z księżycowej dali Walentyna twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie podniebna miss. Jej imieniem się zaczyna najnowszy Walentyna twist. Może księżyc stary znajdzie dwie gitary, wyślę tobie list, żebyś przyleciała, żebyś z nim śpiewała Walentyna twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie podniebna miss. Jej imieniem się zaczyna najnowszy Walentyna twist. Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie podniebna miss. Jej imieniem więc się zaczyna najnowszy Walentyna twist. W studiu, przypominam, jest z nami pan Karol Wójcicki, popularyzator nauki. Usłyszeliśmy przed chwilą najsłynniejszą polską piosenkę o tematyce kosmicznej, nagranie z roku 1963, nawiasem mówiąc podobno pierwszy twist, który był nadawany przez radzieckie radio, gdzie poza tym twisty były zakazane, tym razem nie w wykonaniu Filipinek, których to był przebój, lecz Karin Stanek. Ale cofnijmy się do komunikatu o locie Gagarina, czyli do audycji z kraju i ze świata z 12 kwietnia 61, bo stąd zaczerpnęliśmy to nagranie. Ta wzmianka o tym, że Gagarin, nie czekając na helikopter, wyszedł witać się z okolicznymi rolnikami, była formą ukrycia pewnego szczegółu, którym Rosjanie nie chcieli się chwalić. Dosyć istotnego, bo gdyby się nim pochwalili, to prawdopodobnie dzisiaj te podręczniki historii wyglądałyby troszkę inaczej, bo przypomnijmy, zasady wyścigu kosmicznego były jasno określone. Pierwszym człowiekiem przestrzeni kosmicznej stanie się nie tylko ten, kto tam poleci, ale również bezpiecznie wróci i co ważniejsze, na Ziemi wyląduje w tym samym statku kosmicznym, w którym z niej wystartował. Gagarin nie spełni tego ostatniego kryterium. Przy wejściu w atmosferę doszło do pewnej awarii. Na początku statek kosmiczny zachowywał się w dosyć niekontrolowany sposób. Fikołkował. Tam dwa moduły nie mogły się od siebie odczepić z uwagi na połączenie jednym z kabli, który później ostatecznie spłonął i ta kapsuła z Gagarinem bezpiecznie odłączyła się od tego modułu, który był jeszcze wykorzystywany w przestrzeni kosmicznej i zaczęła opadać najpierw swobodnie, a później na spadochronie. Ale jeszcze na Ziemi postanowiono, żeby nie kusić tutaj złego i na wszelki wypadek, gdyby coś miałoby pójść nie tak, Gagarina tuż przed lądowaniem, znaczy na wysokości kilku kilometrów, katapultować ze statku kosmicznego. I na dobrą sprawę statek sobie bezpiecznie wylądował na spadochronie, ale Gagarin wylądował kilka minut później na własnym spadochronie. Gdyby ta informacja obiegła świat, to pewnie Amerykanie bardzo by protestowali, bo zależało im oczywiście na tym, na tej palmie pierwszeństwa, chociaż oni byli chyba akurat jeszcze dużo dalej od jej osiągnięcia niż w przypadku tego pierwszego satelity, w którym i tak Rosjanie ich wyprzedzili. Aha, czyli te Związek Radziecki, jakby to nie było, w tym momencie jeszcze Amerykanie nie gonią Związku Radzieckiego, tylko Związek Radziecki się oddala, by tak powiedzieć. Tak, wyścigu, myślę, tak? Że tak można to ująć, zwłaszcza, że w międzyczasie jeszcze Rosjanie wysłali przecież Sołajkę na orbitę. Pamiętajmy, że później, kiedy Amerykanie wykonali pierwszy lot kosmiczny, to nie był taki lot jak w przypadku Gagarina, czyli lot orbitalny. To był lot balistyczny. Wtedy Alan Shepard został wystrzelony tak jakby z rakiety wysoko do góry. Poleciał na pewną wysokość, a potem zaczął opadać. Nie okrążył Ziemi, on wpadł później do oceanu, skąd go wyławiano. A lot orbitalny wykonał dopiero później John Glenn. Tak więc Amerykanie byli dużo dalej. I pewnie mogliby protestować, żeby jakoś dać sobie te szanse, ale utajnienie tego faktu, że Gagarin lądował na spadochronie, no na pewno Rosjanom tutaj trochę dopomogło. Chociaż ja też sobie myślę, że patrząc na to z perspektywy czasu i widząc, ile pracy włożyli w to w Rosjanie i jak duża była ta przewaga, jeśli porównamy to do właśnie Amerykanów, no to okazuje się, że chyba to zwycięstwo w tym przypadku było w pełni zasłużone. Spróbujmy zrekonstruować jeszcze po latach przyczyny tego entuzjazmu, który wtedy wybuchł, bo Gagarin rzeczywiście przez parę lat był naprawdę chyba najlepiej znanym człowiekiem na świecie. To było coś nieprawdopodobnego. Jego lot w kosmos zresztą był dla niego pierwszym i z tego samego powodu był lotem jego ostatnim, bo pod koniec, w latach 60., kiedy zresztą Związek Radziecki nadal konkurował ze Stanami Zjednoczonymi, tym razem pewnie w konkurencji, do której za chwilę przejdziemy, czyli lotu na Księżyc. Oni chcieli, aby to w Gagarin między innymi był właśnie jednym z pierwszych ludzi na Księżycu. Ale po śmierci jednego również z dosyć znanych kosmonautów, Komarowa, Gagarina kompletnie uziemiono. Stwierdzili tam władze w Moskwie, stwierdziły, że Gagarina trzeba teraz trzymać jak najdalej tylko to możliwe od kosmosu, żeby nie daj Boże temu naszemu bohaterowi nic się złego nie stało. Ale faktycznie on stał się olbrzymim celebrytą, osobą niezwykle ważną. To miało się dla niego skończyć wielkimi jakimiś tam ważnymi stanowiskami politycznymi, ale broń Boże już nie kosmicznymi, bo zresztą on i tak zginął później w katastrofie lotniczej, więc można powiedzieć na jedno wyszło, ale ta legenda była tak ważna, że no, Związek Radziecki bardzo dbał o nią, chciał ją pielęgnować. On jeździł po miastach, po zakładach pracy, jego imieniem nazywano wsie. To była wielka naprawdę gwiazda. I zresztą trudno się dziwić. No, to był ówczesny heros. Mówiono zresztą o podboju kosmosu z pewną, powiedzmy, z pewnym nadmiarem, no bo on był tam nad Ziemią to 90 kilometrów, 100 kilometrów nad powierzchnią. To prawda, to niewielkie wysokości, trudno mówić tutaj o podboju, ale my tak górnolotnie w ogóle lubimy mówić jako rasa ludzka o podboju kosmosu, ale myślę sobie, że jak kiedyś okaże się, że jesteśmy jeszcze może nie do końca sami w kosmosie i zobaczymy, jak inni sobie poradzili, no to okaże się, że ten nasz podbój kosmosu to co najwyżej zawłaszczenie sobie jednego kąta gdzieś w piaskownicy na podwórku, a trudno tutaj mówić o władaniu jakąś wielką przestrzenią. Sięgnijmy teraz do gazet. Przegląd prasy. Przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. wydawało się nam, że słynne w kręgach ufologicznych spotkanie z kosmitami, jakie podobno miało miejsce 10 maja 1978 roku w Emilcinie, będzie odnotowane przez Ekspres Wieczorny. Popołudniówkę specjalizującą się, jak to popołudniówka, w doniesieniach nie z tej ziemi, ale o Emilcinie Ekspres milczał. W każdym razie do połowy czerwca 1978. Prawdopodobnie uznano, że kosmici powinni lądować w Ameryce. Kosmici w Polsce podważaliby wiarygodność pozostałych informacji z kraju, a może i sam ustrój. Więc redakcja dała tymczasem spokój. Przy okazji jednak natknęliśmy się na dwa interesujące doniesienia. W numerze z 22 maja 1978 roku czytamy... Szokująca moda punk dotarła do RFN. Korespondencja własna. Najwidoczniejszym symptomem nowej mody punk, ogarniającej po Anglii i Stanach Zjednoczonych również RFN, jest ubiór. Dziurawe powycierane dżinsy, długie, bardzo długie powyciągane bluzy i koszule, szmierowate lakierowane pantofle i twarze z makijażem kojarzącym się natychmiast z maską klauna z balu przebierańców. Ozdobą całości jest rowerowy łańcuch przewieszony przez szyję, zardzewiałe żletki przymocowane do jakiegoś starego paska, czy też smycz dla psa, okręcona wokół szyi młodych dziewcząt i chłopców. Z dzisiejszej perspektywy ten opis nie wydaje się zbyt ścisły. Dalej jest lepiej, bo w wulgarnych często tekstach, pisze Ekspres, powtarzają się często te same frazy. Życie nie ma sensu, nic nie jest warte, nie ma dla nas przyszłości, nie mamy żadnych uczuć. Tutejsi, to znaczy zachodnio-niemieccy, obserwatorzy przyznają, że punk wyraża reakcję bezrobotnej młodzieży na warunki społeczne, w jakich przyszło jej żyć. Tymczasem, poinformuje 4 dni później Ekspres, do nas z kolei dotarło... Nowe szaleństwo, którym pasjonuje się młodzież, a także i dorośli w wielu krajach. Coraz więcej widzi się na placach i przy stadionach kolorowych rollerów, przypominających z wyglądu wrotki, z tym, że umieszczone na jednej podłużnej desce. Mowa o deskorolce. Samo słowo powstało później. Poruszeni równoczesnością narodzin muzyki punk i deskorolki, zamykamy Ekspres Wieczorny. Z maja 1978 roku. Porzucić muszę cię, po ten księżyc muszę iść, złoty księżyc, który śni. Poczekaj, miły, ja do ciebie przecież wrócę i do nóg ci księżyc rzucę, złoty księżyc naszych snów. Dziękujemy. To jest porusza. To jest chyba wiadomość z Houston, Reutera. Neil Armstrong jest na schodkach przy... I widać. Jest! Powierzchnia Księżyca schodzi teraz, w tej chwili, na Ziemię. Już stoi na Ziemi. Stoi na Ziemi Księżycowej. Na gruncie Księżycowym. Zszedł. Stawia pierwszy krok. Widać horyzont Księżyca. Jeszcze raz podniósł stopę do góry. Jak gdyby wraca z powrotem. Tak. Stoi na schodkach. Wrócił, właśnie. Wycofał się. To jest dziwne. Zatrzymał się. To jest dziwne. Po prostu chodzi z powrotem. Jest. Szalony kontrast, jaskrawa powierzchnia, biała powierzchnia Księżyca. Baranowski, depesze, proszę. Rosjan Press podaje, że łączność pomiędzy Morzem Spokoju, czyli Lemem, a ośrodkiem w Houston jest dobra. W tej chwili widać zarys kosmonauty z tym urządzeniem plecakowym, które służy mu do zabezpieczenia wszelkich warunków mikroklimatycznych w przestrzeni poskafandrowej. Kosmonauta, o proszę bardzo, odchodzi teraz. Odchodzi się od podstawy, od nogi aparatu. W tej chwili samodzielnie stoi już na powierzchni. Nie opiera się o drabinkę księżycową. Stoi lekko pochylony. Pierwsze kroki człowieka na księżycu. Widać. Chwila, na którą czekaliśmy przecież tyle lat i która właśnie przed naszymi oczami się rozgrywa. My widzimy to na żywo, dosłownie w tej chwili, kiedy się to dzieje. Dzielą sekundy nas. Proszę, następna depesza. Armstrong, spacerując po księżycu, powiada: to są małe kroki człowieka, ale wielkie kroki ludzkości. Filozoficzna myśl. Dobre słowa chyba. Dobre słowa, tak. W studiu jest z nami pan Karol Wójcicki. To najpierw była najkrótsza w dyskografii Breakoutu piosenka Potem Księżyc Złoty, nagranie z roku 69. I z tego samego 1969 roku fragment audycji na żywo, to rzadkość w ówczesnym radiu, emitowanej 20 lipca 69 nad ranem. Słyszeliśmy głosy redaktorów Jana Zakrzewskiego i Krzysztofa Baranowskiego oraz uczonych profesora Zbigniewa Pączkowskiego, docenta Zbigniewa Jenota, doktora Olgierda Wołczka i doktora Andrzeja Marksa. No, ich emocje czuje się chyba mimo upływu lat w cały czas. Ale takie emocje chyba nie są i mi obce. To znaczy, okej, nie doświadczyłem nigdy lądowania człowieka na Księżycu. Ja nie jestem jeszcze tej daty, ale jak sobie myślę o tym, jak ja przeżywałem na przykład niektóre bardziej współczesne wydarzenia z historii astronautyki, nawet takie zwykłe starty wahadłowca, jak lądowanie łazika Curiosity dwa lata temu na Marsie, no to były, pamiętam, emocje równie duże, taka atmosfera oczekiwania, niepewności, tego, że nie wiemy, co do końca się wydarzy, i tego, że oglądamy coś po raz pierwszy. Właśnie, bo to trzeba dodać to, że to jednak rzeczywiście po raz pierwszy człowiek stanął na czymś, co nie było Ziemią. Tam to jest charakterystyczna wątpliwość, jak to nazywać. To że prawda. Na Ziemi Księżyca, nie na gruncie Księżyca. No właśnie, choć było też, wiemy, że to były jakby bitne postacie, naukowcy, to jednak widać było, że wszystkim im emocje w olbrzymim stopniu się udzielały. Ja się kompletnie temu nie dziwię. Zastanawiam się, czy ja byłbym w stanie w takiej sytuacji zachować spokój. Znaczy entuzjazm, euforia, jaki człowiek wtedy doświadcza, musi być wręcz kolosalna. Mnie rozbawiło, że słynne dziś słowa Armstronga zebrani w studiu przyjmują chłodno w gruncie rzeczy. Znaczy, że to taka filozoficzna uwaga. Natomiast ja rozumiem, że ta ekscytacja, o której mówimy, bierze się stąd, że nie było oczywiste, jak będzie wyglądało spacerowanie człowieka po Księżycu. Czy ten grunt jest bardziej piaszczysty, bardziej skalisty, to tego nie było wiadomo na 100%. To prawda. To znaczy, inżynierowie z NASA oczywiście byli do tego częściowo przygotowani. Mieli co do tego jakąś informację pozyskaną wcześniej z lądowań różnych sond na Księżycu, ale pamiętajmy, że te informacje wtedy pewnie nie przebijały się jeszcze tak bardzo do opinii publicznej i to faktycznie dla nas był taki jeszcze ląd mocno nieznany. Dla powiedzmy zwykłych ludzi, więc zresztą tutaj było nawet słychać, jak sami komentatorzy byli zaskoczeni pewnymi zjawiskami, które dzisiaj dla mnie na przykład wydają się być oczywistymi i w pełni zrozumiałymi. Znam też wagę słów, które wypowiedział Armstrong, ale na przykład ich zdziwienie słyszeliśmy, gdy Armstrong zszedł z drabinki, a później na nią wrócił. Niedokładność tej transmisji pewnie nie umożliwiała zobaczenie tego, że Armstrong wcale nie postawił wtedy jeszcze stopy na Księżycu, ale postawił stopę na takiej płaskiej stopie lądownika. On sprawdzał po prostu, czy akurat wszystko jest okej, czy on będzie w stanie dobrze wykonać pierwszy krok, żeby nie tej nomen omen przy statku Orzeł, nie wywinąć orła i że na przykład się nie potknąć, tak, bo gdzieś czymś zaczepił. On chciał to sprawdzić. On miał świadomość tego, że za chwilę przejdzie do historii i cały świat będzie na niego patrzył. No głupio byłoby się potknąć. Więc on zszedł, później wrócił na tę drabinkę, a później jak wykonał kolejny skok, to już ominął tę platformę i stanął bezpośrednio na Księżycu, wypowiadając te wielkie słowa. I gdybym ja je po raz pierwszy usłyszał, byłbym pewnie tak samo zaaferowany tym wszystkim, że nie zwróciłbym uwagi na ich wielkość. No, świat dostrzegł to pewnie po jakimś czasie, tak? Może po kilku godzinach, po kilku dniach. Rozszyfrujmy, że ten Lem, o którym oni mówią, to nie jest dowód na popularność Stanisława Lema w USA, tylko pewien skrót. To jest od nazwy lądownika. On się nazywał Orzeł. Dokładne rozwinięcie tego skrótu, to musiałbym pewnie sięgnąć sobie pamięcią bardzo. Ale to nie był moduł lądujący. To był moduł lądujący. Fascynujące. To jest skrót z języka angielskiego. Nie, proszę wybaczyć, nie przytoczę Państwu dokładnego rozwinięcia, ale tak, to nam się pięknie zbiegło z nazwiskiem naszego pisarza, futurysty, ale LEM tutaj w tym przypadku to było oznaczenie lądownika księżycowego Orzeł. Jak to możliwe, że 8 lat po locie Gagarina Amerykanie wygrali w wyścigu na księżyc? Mnie to zawsze fascynuje. To w ogóle jest jedna z najciekawszych moim zdaniem historii, jeśli chodzi o lot kosmiczny, że w 61 roku poleciał Gagarin, a w 69 ludzie postawili już sobie na księżycu. To jest kolosalny skok, jeśli popatrzymy sobie chociażby na to, co mamy dzisiaj. W ostatnich latach dzieje się sporo fajnych rzeczy w kosmosie, ale chyba nie tak spektakularnych i nie tak szybko rozwijających się, jak to, co działo się kiedyś. To pewnie nie zabrzmi dobrze i być może nie jest to poprawne polityczne, co za chwilę powiem. Proszę mi za to wybaczyć, ale kiedyś ten program kosmiczny bardzo prężnie rozwijał się, bo mieliśmy konflikt. Był wyścig zbrojeń, była rywalizacja. Później nastąpił Te same rakiety, które wynosiły ludzi na orbitę, mogły służyć w przenoszeniu ładunków jądrowych. A wcześniej wręcz temu służyły właśnie. I to bardzo napędzało ten wyścig kosmiczny. Później nastała taka era spokoju, współpracy. Nie chodziło już o jakby rywalizację, a chodziło o pieniądze. Kosmos stał się biznesem, więc jak nie było pieniędzy, to nie było tych misji. Ale to, do czego zmierzam, to co się dzieje chociażby teraz na arenie międzynarodowej. Zauważmy, że konflikt pomiędzy Ukrainą a Rosją, czy może szerzej go postrzegając między, w tym przypadku już chyba Rosją a Zachodem, powoli zaczyna przeradzać się w coś takiego. NASA już zerwała wszelką współpracę z Rosjanami, a to bezpośrednio przekłada się na bardzo gwałtowny rozwój prywatnego sektora kosmicznego w Stanach Zjednoczonych. To, co wcześniej Stany Zjednoczone częściowo finansowały, a później to tak troszkę spowolniło. Teraz tam firmy bardzo mocno lobbują, żeby Amerykanie skończyli współpracę z Rosjanami, a zaczęli korzystać z ich rakiet. Może się nieźle rozwinąć. Że wspomni pan, że zabrakło chyba Korolowa już wtedy. Przy lądowaniu na Księżycu, on chyba faktycznie nie dożył już. A poza tym tam po drodze był jakaś, oni mieli, zresztą w Polsce, myśmy to o tym, oczywiście to były informacje, na które było embargo, więc myśmy o tym nie wiedzieli, ale po latach się okazało, że zdaje się, że Rosjanom eksplodowała jakaś rakieta, którą oni... Rakieta N1, którą... Chcieli użyć w locie na Księżycu. Miała być tym rosyjskim odpowiednikiem rakiety Saturn V, ona faktycznie eksplodowała podczas testowych startów, no i to bardzo opóźniło później pracę nad dalszym programem księżycowym, który ostatecznie zarzucono. Przenosimy się teraz do roku 1975. Czesław Niemen nagrywa wówczas utwór pod tytułem Próba ucieczki, nadzieja w komunikacji kosmicznej. Taki jest pełny tytuł. Słowo komunikacja jest zresztą cudownie dwuznaczne, bo oznacza przecież nie tylko transport, ale i porozumienie. Thank you. Bajkonur. Kosmodrom, godzina 15:20. Startuje statek kosmiczny Sojuz 19. Держится в норме. Отлично. Перегрузки очень незначительные. Все идет устойчиво. 60 секунд полет нормальный. Давление в камеру сгорания в норме. Старту все нормально. Все нормально. На покладе Союза 19 Алексей Леонов и Валерий Кубасов. W 7,5 godziny później z amerykańskiego ośrodka lotów kosmicznych na przylądku Canaveral startuje pojazd Apollo. Oto moment odliczania czasu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Na pokładzie amerykańskiego statku kosmonauci Thomas Stafford, Vance Brand i Donald Clayton rozpoczęła się wielka historyczna misja pokojowej współpracy w kosmosie. Na wysokości 225 km nad Ziemią nastąpiło połączenie obu statków kosmicznych. Zapamiętajmy datę. 17 lipca 1975, godzina 17:12 czasu warszawskiego. O godzinie 20:16 obaj kosmonauci, Leonow i Stafford, wymieniają uściski dłoni po otwarciu włazów łączących oba statki. Kosmonauci otrzymali gratulacje od Leonida Breżniewa i Geralda Forda. W piątek podczas konferencji prasowej na pytanie Ziemi odpowiada Stafford. Nasz lot otwiera nową erę w historii ludzkości, nową erę w historii lotów kosmicznych i nową erę we współpracy naszych dwóch krajów i całego świata. Tę wypowiedź uzupełnia po angielsku radziecki kosmonauta Leonow. Nasze narody i nasze rządy pragną współpracować dla dobra ludzkości. Ten wspólny lot jest tego symbolem i wyrazem. Otwarta została droga do wspólnego badania przestrzeni kosmicznej. Gościem wehikułu jest dziś pan Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. No, wspólny lot Sojuz Apollo to ja już nieźle pamiętam i wydaje mi się, że odbierało się to przedsięwzięcie jako akt polityczny raczej niż naukowo-techniczny. Zresztą chyba trochę było słychać we fragmencie audycji Czesława Berendy i Michała Wiśnickiego 7 dni w kraju na świecie. To była audycja z 20 lipca 75. No ale po latach to trzeba jednak inaczej trochę na to spojrzeć. To już jest taki lot, który dla mnie jest jakby taką codziennością. To znaczy ja już się urodziłem w erze, gdzie nie było wyścigu kosmicznego, ale gdzie była kosmiczna współpraca. Zapoczątkował ją właśnie w programie Sojuz Apollo, który na początku faktycznie był trochę polityczny, był może taki trochę propagandowy. To była trochę, mówiąc młodzieżowo, pokazówa. Natomiast to też była szansa dla NASA, która znalazła się w trudnym jakby okresie po zakończeniu programu Apollo, po zakończeniu programu Skylab, gdzie wykorzystywano ostatnie rakiety Saturn V do tworzenia stacji orbitalnych. No a jednocześnie projekt budowy wahadłowców trochę odsuwał się w czasie i NASA miała problem, co zrobić. Co zrobić z pracownikami, co zrobić z technologią, co zrobić z rakietą. No i nagle nadarzyła się szansa, żeby wykonać taką piękną misję, która da naukowo pewnie niezbyt wiele, bo łączenie się statków na orbicie już wcześniej testowano, chociażby w programie Gemini, czy później Apollo. No ale faktycznie to była pierwsza misja, gdzie to działo się już przy udziale nie tylko dwóch statków amerykańskich, ale przede wszystkim statku innej narodowości, trochę innej technologii. Pamiętajmy też, że tam musiały być dołączone takie moduły, dzięki którym udało się oba statki połączyć. Taki moduł dodatkowy wyniósł statek Apollo. No i rozpoczął się ten etap międzynarodowej współpracy, który trwa do dziś, a właściwie można powiedzieć, że dziś powoli się kończy. Jak przypomnimy sobie to, co mówiłem chociażby o niedawno zawieszonej współpracy Ameryki z Rosją, we wszystkim poza stacją kosmiczną, to się wtedy zaczęło i to dzisiaj obserwujemy. Ale jednocześnie wtedy coś się jeszcze stało, mianowicie kosmos nam trochę spowszedniał. Znaczy, tak jak pamiętam, to też jednocześnie nadzieja, że będziemy za chwilę na Marsie, bo właściwie po tym sukcesie 69 roku to oczekiwano, że skończy się program Apollo i naturalnym dalszym ciągiem będzie program podróży na Marsa. I że, no, a już nieomal, to już wiadomo było, że to fantazja, ale za chwilę to będziemy kolonizować Układ Słoneczny. I to się gdzieś w połowie lat 70. kończy, wiadomo, że to nie ma na to pieniędzy po prostu chyba. No właśnie problemem zaczęły być pieniądze. Nagle się okazało, że gdy wcześniej pompowano te pieniądze, bo widziano wyraźną potrzebę rywalizacji z, może nie z wrogiem, ale z konkurentem, no to później, gdy ta rywalizacja się skończyła, jakby niektórzy nie widzieli już wielkiego prestiżu jakby w locie na Marsa, to Okazało się, że kurek z pieniędzmi został zakręcony, a ta misja jest odkładana nawet dzisiaj o kolejne lata. W tej rozmowie o tych kosmicznych fascynacjach, które podzielali także Polacy w latach 60., 70., no myśmy się skupili na takich czterech sukcesach niewątpliwie, no ale powiedzmy, że te lata między 57 a 75 rokiem to także lata niepowodzeń, nieraz tragicznych niepowodzeń i to z obydwu stron. To prawda, tych wypadków kosmicznych trochę było, choć pewnie mniej niż niektórzy z nas przypuszczają. Ja pamiętam, że kiedyś sam postanowiłem zgłębić, ile dokładnie było tych wypadków i można chyba przytoczyć cztery takie największe. Pierwszy to oczywiście misja Sojus 1, gdzie kosmonauta Komarow, rosyjski kosmonauta, podczas powrotu na Ziemię miał świadomość tego, że on już tam żywy nie doleci. Zresztą podobno w niezbyt miłych słowach w czasie drogi powrotnej wypowiadał się do Centrum Kontroli Lotów. Oskarżał ich wręcz o to, że go zabili. No a faktycznie niezbyt udana konstrukcja. Jeszcze wtedy statku Sojus, pewne problemy techniczne z nią związane spowodowały po prostu, że spadochron się nie otworzył. I to zresztą musiała być fatalna, przerażająca wręcz perspektywa tego powrotu na Ziemię, wiedząc, że za chwilę to się szybko wszystko skończy. Kolejna taka misja też była misja Sojus, która tym razem skończyła się trochę zaskakująco. To, jeśli dobrze pamiętam, była Sojus 11? Chyba tak, gdzie też trójka astronautów podczas powrotu na Ziemię rozhermetyzował się im statek kosmiczny i oni niestety zmarli. Statek bezpiecznie wylądował, ale oni niestety podczas tego lotu zmarli. Zresztą to był jedyny przypadek, jak do tej pory ponad 50-letniej historii lotów kosmicznych, gdzie ludzie zginęli w kosmosie. Znaczy zdarzało się ginąć w czasie lądowania, w czasie startu z Ziemi, jak w przypadku chociażby wahadłowca Challenger, czy podczas powrotu Kalambi, ale tylko ci astronauci Apollo Sojus 11 ponieśli śmierć na wysokości chyba wtedy, to było jeszcze ponad 150-200 kilometrów. Oni już wtedy przygotowywali się do powrotu na Ziemię, ale formalnie to była jeszcze przestrzeń kosmiczna, więc takie wypadki się zdarzały. No i Amerykanie, to też na Ziemi właściwie. Apollo 1. W dodatku podczas jeszcze testów, jeszcze nie podczas samej misji, ale podczas testów, to też w pewnym momencie jakby trochę mogło zaważyć na całym amerykańskim programie księżycowym, bo to wtedy była dosyć głośna historia i niektórzy mówili, że może nie warto, że lepiej nie ryzykować. No ostatecznie to się później potoczyło, wprowadzono w procedury bezpieczeństwa, zmieniono pewne standardy, między innymi chociażby mieszankę gazu, którą astronauci na statku oddychali. To już nie był czysty tlen, bo to wiadomo, do czego to doprowadziło. No i to bezpieczeństwo chyba trochę wzrosło, choć ryzyko nadal pozostało. W Polsce to mogę już z własnej pamięci poświadczyć, że w każdym razie mali chłopcy pasjonowali się w późnych latach 60., 70., a na pewno i wcześniej tymi wszystkimi wydarzeniami, które przypomniał nam pan Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja już się z państwem żegnam w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, zostawiając państwa z piosenką z roku 1968. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Wiele ma godzina zwykłego dnia. Nie zginiesz w tłumie, póki jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Daleka droga trwa, za dalą inna da. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś. Niewyśpiewany jeszcze świat, nie zapalony twarz, jak dobry sen rozjaśnią w obłoku za zamyślona wie. Owoce drzewa, barwy dnia, to wszystko dzięki tobie trwa. To wszystko w tobie trwa. Wśród wielu ludzkich spraw pamiętam, nie jesteś sam. Tak, przelatuje, kwitnie kwiat.